ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. پام وکړئ، د نن ورځې تازه او مهم خبر ده. په کابل کې پیدایي برید 12 اشغالګرو عسکرو ته مرګ ژوبله واړوله. د اعظم عملیاتو په لړ کې نن سهار شاوخوا 9 بجې د کابل هوایي ډګر نظام قراول سره نږدې سیمه کې د بهرنیو اشغالګرو ځواکونو هغه قطار تر پیدایي ګزار لاندې راغی چې له ډېره ځنډه تر څار لاندې وو. برید د قهرمان فدایي مجاهد سیف الله د پکتیا ولایت اوسیدونکو لخوا د کرولا موټر په وسیله چې درانه منفجره مواد پکې ځای پر ځای شوي وو ترسره شو. په برید کې د اشغالګرو ځواکونو 2 ټانګونه په نښه شول چې 1 ټانګ مکمل ویجاړ او 2 هم نیمه ویجاړ شو. د کره او دقیقو معلوماتو په اساس په برید کې 8 تنه اشغالګر عسکر ځای په ځای قتل شول او 15 تنه نور مرګونی ټپیان شول. د یادولو ده چې په پیښه کې ځینې ملکي خلک هم په شیشو او ډبرو باندې سطحي ټپیان شوي دي. برید چې خورا په دقیق ډول پلان شوی وو، د خاصو معلوماتو په اساس او په خاص بهرني هدف ترسره شو چې دا ځای د ملکي خلکو د ګرځېدو را ګرځېدو څخه شلري موقعیت لري او هغه راپورونه حقیقت نه لري چې په پیښه کې دي ملکیان هم وژل شوي یا شدید ټپیان شوي وي. د اعظم د عملیاتو له پیله تر اوسه په کابل کې دا 5م پدایي برید ده چې کورني او بهرني غلیمان په نښه کوي او دښمن یې سخت وارخطا کړی دی.